miftah moy alquran ak sop muhammad ne moy tiabi gi nga xamni foro fe rek mu tijiku ne motax mu massa jaxle mom muhammad bagn ko ne uhud kat hind bint utbata matna hamzata khexu khol sa bayba muni a tay de jaxlena sama bay ndaw si nonu ko ne ba fexé mu daanu ci xarit mu ñew diko mat ngir xex ndaw soosu nu muy mëna def ba du dem safara man dana ma jaxal bimu maté san bay ne la joggé ci san bay ñew ci biram donte kawar la lolé yit namuy laké dana ma jaxal deglu len né ñu tek ci wér rek né jigen ñe mat nañ juroom ñaar fuk né ñu ni dañu bëgg jaayante ak muhammad né te yow hind yow luñ bëgg andal né te mom hind momu ñew di jaayante ci mo defon nonu baye muhammad di hamza ba muhammad waxon wax ba ak la ko yalla tontu won def son bay ni dana ko fay juroom ñaar fukki bakkan la yajidik wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'ayna bil-'ayn wal anfa bil-anf wal udhna bil-udhn was-sinn bis-sinn wal juruh qisas ne sa bay ben bi kay way epp na nak juroom ñaar fukki bakkan nak ne a jigen ni nak niko yow hind ñun ñoy ande muni man itam bëgg na tuubi bëgg na jaayante ak muhammad waye li ma defoon barki demb xamna ni yeg nako man itam janok mom dal tiss na ma lol muni ko da ngay wut burto ngel rek nga sangé ko sa bop sa kanam maskawé ko dula xamé am ku daw ci mom ci muhammad ni ko yegnaani jigen ñaangi jaayante si ne te hind lañu andal muy sen president ki te mo defon sa baye lim ko defon barki demb rek ne hind itam daldi jël burtu gelam rek def ci kanamam maskawu ne jigen ñi jital ko nakalako muhammad fer rek du moyu dal di wolbeutiku nele ne yalla yebal jibril niko waxal muhammad neko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin waxuma lil mu'minina dama la yoni ci nit ñi ngay yermane ci monde bi la la wax ne kon fayonte warula muniko kon afawnaki fa'fu Allah 'anki djegal nañ la yalna la yalla djegal mu daldi dindi burtu djel ba jaayante ak muhammad xana kon tawena ndax sopp ko rek ne sopp ko rek ne li dugg ci bir bi moko lotawé ak chance ne mu jaxle nak ne soy jaayante gor innal ladhina yubay'unaka inma yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim nga jox ma loxo ma jox la loxo faman nakata nak ku rocina loxo ba te moy firi wolere fa inma yanqusu ala nafsihi ne def ko ken kudul bopam waman awfa ku bana fa loxo ba nak te moy matal wolere bima aadahad alayhi Allah fanutihi fasanutihi khasna ngeen ko jox ajran yor aziman budi aji bare ne ñaari aziman ci alquran ken du ko fire mag wa kana fadlullahi alayka adhiman ak fa sanutihi ajran adhiman wa kana nekna fadlullahi ngeneelal yalla adhiman di aj bari fa sanuti khassa dañ ko jox ay ajran yon adhiman bu di aj bari legi nak mu wara jaayante ak jigen ni goor ni dañ ko joxon digal mu jaayante ak ñom jox ko loxo mu jox la loxo jaayante jigen ni nak kenn joxu ko digal mu jaaxle laay ji wacc ya ayyuhan nabi idha jaaka al mu'minat yubayyi'anaka ala an la yushrikna billahi shay'an ولا يسرقن ولا يزنن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتري له بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف بي أمي فبايعهن ني ويقم نجيني بن لديكلي يا محمد bëgg jaayante ak yow baña bokkaale yàlla ak dara baña sàcc baña jàdd yoon baña sos fen bañ laa moy bu yii amee fa bayyi'hunna na nga jaayante ak ñoom waaye mënu leen jox loxo nag ñu jox ko loxo ne ku lay tere gisam loxo du ma sa wax mu jaaxle yàlla yebal Jibril ni ko waxal Muhammad ni ko iti bi qidhin fa ghamasna ar yadayka fa ghamasna aydihinna andil ndab ci ndox nga xoj sa loxo jox len ñu xoj sen loxo kon mel na ni jox nga len loxo jox nañ la loxo ne gor gi xam ni ndox mom du yomb motax bu jigen ñi jaayante muy laaj long long yi ak lam yi ak kursi ne kon fa tabarakallah ñi ngi leen di ndokkel bu baax di sant bu baax di ñaan yalla lima wax barki bi rek dama ni lay wi gatt na fo jëm ci waawan lay wuti ci waawan damay maggal Muhammad ci patax nu bindima ci ndigalal kan al hadji malik ne lo mu gatt lolou ku fa amul dara do meuna am fenen dara fo jëm ti waawon loy wuti damay maggali Muhammad Muhammad man mi tax nu bindima bind ñep ci ndigalal kan sama serigne al hadji malik ne kon wacc ngeen yalna yalla defar sen lepp ne xawma gan gamu de waye gi de borom kontan na ci ne ta moy Muhammad ne ki tagge ci loxoy diri ko sos ko fi ci ndigalal Muhammad muy Seydul Hadji Malik kontan na ne bim fi joge kim ko tek ci loxomit ne taxaw ko taxaway bu rafet ba lune mu di ko ci daj boba tiwawon ne kër kotine mboj benn bâche lañuy abbu tant ko ci kër gi alaaji alsan beng wàcc ci saxaar jógee te ngéej ñu sikkar topp ko benn nag buñ ko fi reye mu def ne ñu abdi lampi gaz di ko taal ba bërsat booba loolaa xewoon ne ci barkeem ak farlu gi di dem ba dafa naa ni fii mu toll nii de neexu la rayal ay nag de nekk ca noona bërdem bërda ànd ak sama turandoo ba bàyyi bu tedd bi jóge si nekk ca loola nekk ca loola ba dem bërda ñun ñëpp ñu ànd nekk ca di nab nabi moo tax ma ni gàmmu leen gii ne dafa ni gambu len gi borom kontan na ci ta moy muhammad sidi haj malik kontan na ci babakar si kontan na ci al haj mansur kontan na ci al haj abdu kontan na ci al haj habib kontan na ci cheikh muhammad mustafa kontan na ci fami bepp kontan nañu julit yep kontan nañu hadara bi saguna ku fi joge bu taaja fajul bul gamu seti ne insha allah ne lolou mom ne amu ci ilmu al yaqin amu ci aynu al yaqin haqqul yaqin la ci am ne mi ngi leen koy firi ilmu al yaqin ak aynu al yaqin ak haqqul yaqin lan mo dox sen digeunte ilmu al yaqin moy nga xamni safara amna waye gisago safara aynu al yaqin moy nga xol ko muy berberi waye xamoo na mu mel haqqul yaqin nak moy nga ni ca dew ne booba di nga xamni tang na dama ni insha allah gamuren gi sen borom kontane ku ñibbi bu saaja fajul bu gamu set la wax yene ni de wa chicago ne amu ci sikki sak ne xamulo mbir mi bu neexul won sen borom du ak ci fi waye at mu ne xam nga ren li fi dox yeb waron nek galankor dara galankoru ci ne dara galankoru ci budé ñun baykat yi ñu naan jéréel ye lek mbay bi budé commerçant yi ñu ni marché bi neexatul ak waye ren ni gamu gi toll xewli fi wacc ak ni mu mel bu borom contanul won waye du mel ni mukk dama ni ku fi joge gamu si ñibbi taaju fajul bul ñew dewel serigne bi ne dafa wax bu reey ne dafa wax ni gamu gi ren ne ni ci borom contane ta moy muhammad ak ci ko tek ci sunu loxo moy cheikh sidi haj malik ak njabotam gu tedd gi ak julitu yalla yu bax yi dama ni ku fi joge ta saaju fajul bul gamu deewel bul ñew ne lolou ma wax nak ne sama mam moko confirmer legi moni wa mawliduhu judduk muhammad bihi nek na ci judduga sharafun tedduga wa khirun ak tanem ne takat fa indahu shujuni fajuk aju aduna ak alakhirah fi ta'dimi min ci magal muhammad le lan mo len fi indi yen magal yonent bi ne kon ter aju faju ku fi joge taaju faju way bul gam setu way barakallah ne waw ne li faj aajo yi moy yalla ne ta muhammad ko gënal ñep wa dhuha wa layli idha saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qale wa la akhiratu khairul lak min alula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda sawfa joju da fay amé manam ta taswif ak tanfis ne sa yaqulu sufaha kala sawfa ne amna nit niigal waye bi mom amul nit niigal tati tati rek waaw Baye Moustapha Cissé neena bi ba bobu baxna de kon nak ne kon nak wadduha wal-layli idha saji ma wadda'aka rabbuka wama khala wal-akhiratu khayrun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda khasibna la jox sa borom ne khalsatna la jox sa borom sa borom khalsatna la jox yow muhammad ne sa borom khalsatna la jox yow muhammad ba nga ni doyna waw ne lu tolni li mu fi am fan la ko am ne dama ni aduna bila wax magal jinuy magal muhammad fan la amé tan fi rek lamé waw way kon kay wala sawfa yu'tika rabbuka fatarde dafa nga ni li ne dafa nga ni li ko defal muhammad dañ koy defal muhammad ngir yalla mom ko yak ko magalul ne mom kuko magalul yalla magal nako yalla magal nako ko magal yalla magal nako kuko magal yalla magal nako kuko teral yalla teral nako kuko teral yalla teral nako da ngay fekk kay lu yalla lu magal nga magal ko rek inna allaha malaikatuhu yusalluna ala an-nabi inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala an-nabi ak inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi malaikatuhu ak malaikatahu wa fure yaangi laaj waaw haj Moustapha Cissé neena serign bi yaangi jangale nak inna allaha naka yalla wa malaikatahu ñu ataf ko ci lisim je ana khabar ja yusalluna jumla ja wala inna allaha yusalli wa malaikatuhu yusalluna tak xam nga ñu jënd de né nakamu né ndax mu dema demal yow rek ya wara dem ne kon fa tabarakallah ma nga ca batay de wala sawfa yu'tika rabbuka fatarde wadduha wal-layli idha saji ma wadda'aka rabbuka wama qalaika wala sawfa yu'tika rabbuka fatardaka batay ne manam al imalatu mo gëna jafé ci ibnu malik moy jeng ci fata jëm ci kasra bo ci jengul da nga nan wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama khalaqa wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardaka waye nak budé moala nak comme jinas lay don da ngay bëgg yépp niro wadduha saje dule khale ale e ne gulet gi gam masu fe amit ne kon ne dina la jox ba nga ni doy na kay way yalla ni mu tabe ak ni mu baxé muhammad ni mu tabe ak ni mu baxé sama mam ni mu tabe ba tabal nu li tabdil nu li way xana dana rawandike nak way wala sawfa yu'tika rabbuka fatardek way mu xep ci xepnu nak aji fajlaw dama ni bu fajul bu len gamu ci dewen maliki lokhaka malikun baldarikun maliki sama may malikun moy darikun min malike ma mawdo malikun bal darikun min malike sin gurgi malikun bal darikun min malike ma mawdo malikun bal darikun min malike sin gurgi malikun bal darikun min malike sama mai malikun bal darikun min malike sin ma mai malikun bal darikun min malike ma mawdo malikun bal darikun min malike maliki salikun bal maliki man shara haja qalbi min yalin kasara mawda kasara gurgi wa huwa halin kulla akana fil ulla mamud wa kamilun wa juzailun lil qaraja qalbi min khalil mawda qasara wa sab gurgi sa'da man fi dhri ladhu zarahu mamawdo inna junadan min ghiyasin qad sara ya qalbi min khayali qasara mawda qasara wa sabani kon nak ayna minni ayna minhu min liqa loxo ci ak sidi ahmed sey taw mawda min liqa ay dunya sheikhul khalifa ay borom jamana min liqa ay dunya borom pone kare borom jamana min liqa ay dunya sheikhul khalifa haju man sursi min liqa ay dunya sheikhul haji abdu gurga demna min liqa ay dunya haji habib sayyidil jamil min liqa loxo ci kaw sayyidil jamil tawu khalifa min liqa kon nak ayna minni ayna minhu min liqa min liqa wa wisalun bil maali qad yura haja qalbi min haya yalin qasara mawda qasara baali qadara zaybul qara mawda taba aslan faqa fadlan jahratana sin gurgi ma khafa bal ma khafa man fi sara ne waw ne rangon yoyile ne degal na limu wax legi ci sayyid hajji malik rangonu babakar si ci al hajji malik moy haja qalbi way bukai la taqul ma khifatan balha ne ken masul gis lolu ismu filu lamar ismu filu mal ngeren ko ci ben beuy way bukai la taqul ma khifatan balha ilahi way dana yem way ka annahu la yuflihu al kafirun muy ismu filu mudari' way dana yem man babakar si bukay samay joy nimay joy hajj malik la taqul ma buma ni mukku ndank khifatan bal habayil way bukay la taqul ma khifatan khifatan bal huwa azli inna shani qad yura ne balha bayil adli sama yedel inna sha'ni sama mbir qad yura ne budone hajj malik akhawma kudul hajj malik awma kudul mom mu jangal ma yar ma tokima def ma lima def dima weteli ma xey xey gisatuma way bukai la taqul ma khifatan balha adli fi dulu'i law'atun narul jawa narul jawa kaifa athwi kullu sayyidin fil fara kullu sayyidin newa kullu sayyidin kada jaw fara masalun wa kullu sayyidin lada jaw fil fara masalun ne ko ko arab la waye amna fum ko waye wala falli bir mbamu njaay Allah bir mbamu njaay Allah moy ko mum fitu khalaya bir mbamu njaay Allah moy ko mum fitu khalaya sallo illa ne bayam neena waye yow mi rabbi kay ne gres rek nga beug waaw jam nga mbir mbamu njaay Allah budé gres rek doylul do loy doy ramatu ak ci cioker ak sey nga bëgg ak kulu yobu ci dañ nga jalaaj malik loy wuti kenen ya ñak fu la way wa kullu sayyidin la da jow fi fara sallu ila hiya afwan summa sallu ila hiya afwan summa sallu ila هي عفوا ثم عافية موي وخجور وخيا ننكي سنغوب سنغيا هم الأميماني في الدنيا وآخرة بير مبامونجا الموي كوم فتو خلايا ني يودال بولي الباخي غي أني تيبو جن di rere afra dindeke ganar way lo xaraane la ku taxan xawma ko de ne boy dindeke ganar waw so dindeke ganar di agni ci bu jeen di ñu jogane la afra di rere basi salte way way way way lo xaraane la ku taxan way ne ñak fulle gi suma lu ni toll am ku toll ni alhaj malik wala ku toll ni cheikh al khalifa wala sama turondo wala haj abdul aziz wala haj habib wala cheikh sidi muhammad mustafa ngenku yoy nga am len di xaraane tip kenen ak fenen ak lenen ya ñak fulle